بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعصر ان عصر کی قسم ان الانسان لفی خسر کہ انسان نقصان میں ہے. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے.